الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز أساتذة الكرام، طلبة عزیز اور علاقے سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام میں مدرسے کی کارکردگی بھی پیش کی گئی اور طلبہ نے بھی اپنے جوہر دکھلائے نظموں کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں وغیرہ، اور یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ طلبہ کو مجمع کے سامنے اپنی صلاحیت دکھلانے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور وہ طبعی طور پر جھجک جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اس جھجک کو دور کیا جاتا ہے تاکہ آدمی آگے چل کر بے تکلف اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکے. کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ محض صلاحیت بیان کے لیے کافی نہیں، بلکہ مشق و تمرین ضروری ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو نحو و صرف پڑھائی جاتی ہے یا ادب کی کتابیں، عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے صلاحیت تو بہت اچھی بن جاتی ہے، لیکن اگر عربی بولنے چالنے کا ماحول نہ ملے تو آدمی بے تکلف عربی نہیں بول سکتا. بس وہ کئی کا حالوک مسموک یہیں تک رہ جائے، حالانکہ سب قواعد اس کو یاد ہیں، گردانیں یاد ہیں، میزان پوری حفظ ہے، مگر موقع ہی نہیں ملا. اس کے برخلاف اگر زیادہ قواعد یاد نہ ہوں، تھوڑی بہت شدھ بدھ ہو، اور وہ سعودیہ وغیرہ جائے اور وہاں پر کچھ دن رہ لے تو اچھی خاصی عربی بولنے لگتا ہے. کیونکہ وہاں تو جھک مار کے بولنی پڑے گی. تو اگر یہ جھجک ہٹا دی جائے تو آدمی کی اندر کی صلاحیت نکھر کر سامنے آتی ہے. دارالعلوم دیوبند میں النادل ادبی ہے, عربی ادب والوں کی انجمن. اور حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے دارالعلوم میں یہ چہل پہل عربی کی شروع فرمائی. تو انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ النادی کے دفتر میں جو بھی قدم رکھ لے, اب یہاں اردو بولنا ممنوع ہے, ممنوع تکلم باللغت الاردیہ. اب جو بھی آپ کو بات کرنی ہے, چاہے آپ پوری عربی میں کہیں یا ناقص عربی میں کہیں, لیکن کہنی کہنے ہیں عربی ہی میں. تو اب اس سے طلبہ کا کیا بنتا تھا, مزاج بنتا تھا؟ ورنہ تو القراۃ الواضحہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں, مفتاح العربیہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو انجمنوں کا نظام ہے کہ طلبہ کو باتیں رٹائی جاتی ہیں اور پھر انہیں مجمع کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یہ اسی جھجھک کو دور کرنے کے لیے. آج یہ رٹ کر کے کہہ رہے ہیں, کل یہ سمجھ کر کے کہیں گے, کیونکہ وہ رکاوٹ بیچ میں سے دور ہو چکی ہے. اور اگر یہ رکاوٹ برقرار رہے تو آپ کتنے ہی اللہ متدہر ہوں, یہاں بیٹھتے ہی پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, دماغ صاف ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ یہ جھجک مٹائی جائے اور آدمی کو اپنے اوپر ایسا اعتماد ہو کہ جو وہ سوچے وہ دوسروں تک کیا کرے, منتقل کرے. اور یہ ساری محنت اسی مقصد سے ہونی چاہیے کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے, یہ امانت دوسروں تک کیا کریں گے, منتقل کریں. تو جن طلباء کو ہم نے سنا, ماشاءاللہ انہوں نے بہت بے تکلفی کے ساتھ اپنی بات پیش کی, لیکن اسی ضمن میں ان طلباء سے اور جو تیاری کرانے والے اساتذہ ہیں ان سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ نمبر ایک, جو مضمون رٹایا جائے اور تیاری کرائی جائے وہ 100% مستند ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مستند. اور یہ نہیں کہ بھئی ہم نے کسی کی تقریر سن لی اور اسی کی نقل اتار لی, یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے کہہ رہا ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مستند مضمون ہو, مستند کتاب سے ماخوذ ہو, اس کو اچھے انداز میں اور آسان انداز میں پیش کیا جائے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل اس بارے میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے, نعتوں اور نظموں میں بھی اور تقریروں میں بھی. جو نعت یا جو نظم व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर चल पड़ती है, बस सब उसी को चला देते हैं। पता नहीं किसने कही है, कहने वाला सही उल अकीदा है या नहीं है, इसका मजमून ठीक है या नहीं है, बस लहजा एक नजर आया सब चल पड़े आंख बंद कर। हमारे अकाबिर की खुद अच्छी नाते मौजूद हैं, शानदार बेहतरीन, उसके अंदर मानी है, सारे हुदूद की रियायत है, वो हम क्यों नहीं पढ़ते, दूसरों की हम क्यों लेते हैं या मजहूल लोगों की क्यों लेते हैं, इस पर हमें तवज्जो देनी है। इसी मकसद से हमने निदाए शाही का नातुल नबी नंबर निकाला कि अपने अकाबिर की सही मजमून वाली नातें यकजा हों, उन्हीं को पढ़ा जाए और उन्हीं को आम किया जाए। कई जलसों में जाना होता है, इंतहाई फासिद किस्म की नात के नाम पे नज़में पेश करते हैं, बस ये कि भाई वाह वाह हो जाए। तो ये जिम्मेदारी असातिज़ा की कि जब वो प्रोग्राम की तरतीब दें तो इसको इसके ऊपर पूरी नजर रखें। इसी तरह तकरीरों का हाल है, वाइजीन नए नए पैदा हो गए हैं, नए नए अंदाज के, कोई काफिया बंदी के साथ तकरीरें करता है, कोई ऐसे जोश के साथ करता है कि बस बस नहीं चलता कि सारा मुंह झाग से भर जाए, चारों हाथ पैर चलाता है, चीख पुकार ऐसी मचाता है कि लाउड स्पीकर भी पनाह मांग ले। तो याद रखिए, तकरीर बराए तकरीर कोई चीज नहीं, तकरीर बराए तकरीर कोई चीज नहीं, तकरीर बराए वाज है, तकरीर बराए नसीहत है। आप उसको अच्छे अंदाज में भी पेश कर सकते हैं, मुस्तनद मजमून आप आम करेंगे तो इसलाह होगी, और गैर मुस्तनद बातें चाहे देखने में कितनी अच्छी लगें तो कानों की लज्जत तक रह जाएंगी, इसलाह उनसे मुमकिन नहीं है। हमारा दीन मजबूत मुस्ताकम है, इधर उधर की बातों की कतन जरूरत है। अब यह किस्सा बयान किया जाता है, और भी एक जलसे में मेरा जाना हुआ तो वहां एक मुकर्रर साहब ने यही वाकया जो ये बच्चा बयान कर रहा था, टाट पहनने का जो किस्सा है, इसने तो 5-10 मिनट में बयान किया, उसने ये किस्सा आधे घंटे में बयान किया, इतने में आधे घंटे में, और मजमा जो है आश आश कर उठ रहा है, वाह क्या बात। जब फारिग हुए तकरीर से तो मैंने कहा, इत्तेफाक से चंद दिन पहले किसी ने फोन पर मुझसे ये वाकया मालूम किया था, मैंने कहा जी हमने तो पढ़ा नहीं, याद भी नहीं कहीं। जब उन मुकर्रर साहब से वो किस्सा सुना तो मैंने सोचा कि भाई इनसे हवाला पूछेंगे, जब वो फारिग हुए तो मैंने उनसे कान में पूछा कि भाई मैं तो तलाश में था कि ये किस्सा कहाँ है, जब बताओ। उन्होंने कहा कि वो फला उर्दू वाज की किताब है, उसमें पढ़ा मैंने। मैंने कहा वाज की किताब का हवाला नहीं चलता है, क्योंकि वाज में तो रत्व या भी सब बातें आती हैं। उन्होंने जिक्र किया था निदाए मिंबर व मेहराब, याद आया ये किताब जिक्र की। उसके बाद फिर हमने इसकी तहकीक की, तलाश किया कि भाई इसकी असल कहां है, तो पता चला कतन मन घड़त मौजू, सिरे से इसका कहीं वजूद ही नहीं, روایتاً بھی مردود ہے اور درایتاً بھی ناقابل قبول ہے. روایتاً بھی کیا ہے؟ مردود یعنی سند کے اعتبار سے, اور درایتاً یعنی عقل و فہم کے اعتبار سے بھی قطعاً ناقابل قبول ہے. کیوں؟ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں ابا جان کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ کرید رہے ہیں, دیوار کرید رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ رات کے وقت میں بیٹی پاس ہوگی یا بیوی پاس ہوگی؟ بتائیے بھائی, رات کے وقت میں قریب کون ہوگا, بیوی ہوگی یا بیٹی ہوگی؟ اور اندھیرا آج کل کے زمانے کی طرح روشنی تھوڑی ہے کہ ابا ذرا سی حرکت کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چل رہا ہے. اور پھر یہ بات کہ اگلے دن پھر یہی بات پیش آئی. ایک دن کپڑے کا قصہ ہے, ایک دن سوئی کا قصہ ہے, اور اگلے دن کپڑے کا قصہ ہے. اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بڑا ہی سخت ہے, بڑا ہی خشک ہے, کہ تھوڑی سی بھی سہولت کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا. ہر چیز صدقہ کر دو, کپڑے اتار کے ٹاٹ پہن لو, ٹاٹ شاہ بن جاؤ, اور اس کی ایسی جو ہے حوصلہ افزائی کہ آسمانوں پہ سارے فرشتوں نے ٹاٹ پہن لیے. نعوذ باللہ من ذلک. تو ایسی واہیات باتوں سے دین نہیں پھیلتا, نہ پھیلے گا. آپ ایسی حدیثیں یاد کریں جن کا مضمون مستند ہے, جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے, پیغام ملتا ہے. ابھی آپ یاد کریں گے تو کل کو آپ کے لیے سہولت ہوگی. قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ گفتگو کریں, تفسیر کا مطالعہ کریں, جو اس کی صحیح تفسیر آپ کو ملے اس کو عوام میں بیان کریں. یہ ابھی سے عادت ڈالیں. اور بے شک آپ یہاں کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے, لیکن آپ کا مقصود یہ سامنے بیٹھنے والے لوگ نہ ہوں. آپ کا مقصود اشاعت دین, آپ کا مقصود اللہ رب العزت کی رضا جوئی, یہ آپ کے پیش نظر ہونا ہے. جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی اس کو آپ بہتر انداز میں پیش کریں, اچھے الفاظ آپ استعمال کریں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جو بھی معانی ہوں وہ مستند ہونے چاہیے. اس پر حضرات اساتذہ نظر رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح, صحیح نہج پر, صحیح انداز پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ اس سال 13 طلبہ یہاں سے دور حدیث شریف سے تکمیل فرما رہے ہیں, اور ان کو بطور اعزاز اور اکرام دستار سے نوازا گیا ہے. یہ دستار ذمہ داری کی دستار ہے. بہت ہی وزنی دستار ہے, معمولی وزن نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ اس دستار میں پوری شریعت کا وزن رکھ دیا آپ. اگر اس وزن کی لاج رکھی جائے, ذمہ داری کی لاج رکھی جائے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخ روئی ملے گی اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے جائیں. ابھی حضرت مولانا اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. دنیا میں سرخ روئی کم ملے گی جب آپ خود بھی اس پر عمل کریں جو علم آپ نے پڑھا ہے, اور دوسروں تک اس علم کو منتقل کرنے کی فکر کریں. متعلم بھی بنے رہیں اور معلم بھی بن جائیں. ہم نے کیا کہا؟ متعلم بھی بنے رہیں اور معلم بھی بن جائیں. الفاظ کو ذرا غور فرمائیے. متعلم بھی بنے رہیں اور معلم بھی بن جائیں. تو ایک تو ہوتا ہے ضابطے کا متعلم, وہ تو مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ ضابطے کے متعلم نہیں رہے, یعنی مدرسہ آپ کے پڑھانے لکھانے کھانے پینے کا اب ذمہ دار نہیں ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ زندگی کے آخری سانس تک جب تک متعلم نہیں رہیں گے آپ اچھے معلم نہیں بن سکتے. متعلم بنے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹنکی میں اوپر سے پانی آتا رہے, جبھی تو نیچے جائے گا. کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی اب تو پڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا. پڑھنے کا زمانہ آخری سانس تک ہے. پھر جو آپ نے پڑھا, جو پڑھیں, جو پڑھ چکے ہیں, وہ اگلی نسل تک منتقل کریں. یہ سب سے بڑی سعادت کی بات. چنانچہ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما. ایک جملے میں کیا بات کہہ دی, سبحان اللہ. تمام علماء کا جو مشن ہونا چاہیے وہ مشن اس ایک جملے میں بیان ہو گیا ہے, انما بعثت معلما. اور اس جملے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ آپ حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے, دیکھا کہ دو جماعتیں بیٹھی ہیں. ایک جماعت کیا کر رہی ہے؟ قرآن پاک پڑھ رہی ہے, ذکر اذکار کر رہی ہے, پھر دعا کر رہی ہے. بھائی قرآن ختم کرو دعا ہوگی, ذکر کرو دعا ہوگی. وہ جماعت ہے. اور دوسری جماعت کیا ہے؟ کہ وہاں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے, پڑھایا بھی جا رہا ہے, گویا وہاں مدرسہ چالو ہے. یتعلمون ویعلمون. حضرت نے دونوں جماعتوں کا جائزہ لیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں, کل علی خیر, اچھائی میں کوئی حرف نہیں, فرق نہیں, حرج نہیں, دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا, دعا کرنا, ذکر کرنا, دعا کرنا, اچھی بات ہے. اور قرآن پڑھنا پڑھانا یہ کام بھی بہترین ہے. نفس خیر میں دونوں برابر ہیں, لیکن میں بیٹھنا چاہتا ہوں اس جماعت کے ساتھ جو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہی ہے. گویا یہ میرا اصل مشن ہے. کیوں؟ یہ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے, آتا ہوں او منع ہوں, مگر یہ جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا, نہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, ان کا تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ علم دین اپنی ذات کے اعتبار سے موجب اجر و ثواب, ایک ایک لفظ پڑھانے پہ ثواب, ایک ایک لفظ پڑھنے پہ ثواب, عزت کا ذریعہ, عافیت کا ذریعہ, سرخ روئی کا ذریعہ. کیا آپ نے بشارت سنائی؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو روشن فرمائے جو میری بات سنے اور سن کر یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. نظر اللہ. علماء لکھتے ہیں یہ چہرے کی رونق صرف آخرت ہی میں نہیں ہے, دنیا میں بھی ہے. چنانچہ جو حدیث شریف کے مشغلے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر روشنی اور نور پیدا فرما دیتا ہے. یہ اس دعا کی برکت ہے. وہ بیچارہ کمزور کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ اس کا ظاہری جسم, اس کی رنگت سرخ سفید نہ ہو, پھر بھی جب وہ حدیث شریف پڑھائے گا اور دین کی نشر و اشاعت میں لگے گا اللہ تعالیٰ چہرے پر رونق پیدا فرما دے. ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ایک آنکھ نہیں تھی, بدنما لگتا تھا چہرہ, لیکن جب وہ در سے حدیث دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو چہرہ ایسا چمکتا تھا گویا لائٹ ہو رہی. یہ سرخ روئی ملے گی. انما بعثت معلما, حضرت یہ کہہ کر اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے. تو جو حضرات تکمیل دور حدیث کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ عزم اور ارادہ پختہ کر لیں کہ مرتے دم تک انہیں متعلم بھی رہنا ہے, معلم بھی بننا ہے. کیوں بھائی؟ انشاءاللہ کچھ بھی پڑھاؤ, ضروری نہیں ہے کہ آپ حدیث ہی پڑھائیں. آپ تصحیح نیت کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھائیں گے تاکہ نسلوں میں دین و ایمان زندہ رہے, اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں, حسن نیت پر آپ کو اجر ملے. اور حدیث میں اشتغال کے لیے تدریس لازم نہیں. ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے تھے کہ دورے سے فارغ ہونے والے روزانہ ایک دو سبق, ایک دو صفحہ کسی بھی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر لیا کریں, تو یہ نسبت ان کی قائم رہے. تو انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مدرسے سے بڑی تعداد میں حفاظ کرام کی بھی دستار بندی کی گئی. کتنی؟ 42 41. تو یہ دن ان بچوں کے لیے عید سے زیادہ خوشی کا دن ہے, ان کے والدین کے لیے, اعزہ اقربا کے لیے, متعلقین کے لیے, اساتذہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات. اور یہ قرآن پڑھانے والے, حفظ کرانے والے اساتذہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو قرآن پاک یاد کرنے کا فضل و کرم فرمایا یہ ایسا عظیم صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اس ذریعے سے آگے تک یہ سلسلہ چلے گا ان اساتذہ کے اجر و ثواب میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہے. جتنا آدمی کو اپنی حقیقی اولاد کے ذریعے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا اس سے ہزارہ زیادہ ان بچوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے. یوں سمجھئے کہ یہی بچے آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ان حفاظ کرام سے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ آپ صرف رمضانی حافظ بن کے نہ رہ جائے بلکہ آپ یہ سمجھئے کہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین رفیق عطا کیا ہے جس سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہو سکتا. دن رات میں صبح شام میں جب بھی خالی وقت ملے آپ تلاوت کا سلسلہ جاری ہے. جب ختم قرآن ہوتا ہے تو دعا کی جاتی ہے, سب قرآن میں آخر میں لکھی رہتی ہے دعا و ختم القرآن. اس میں ایک جملہ ہے وارزقنی تلاوته آناء الليل وآناء النهار, کہ اللہ مجھے راتوں رات دنوں دنوں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو حفاظ ہیں یہ چلتے پھرتے بھی پڑھا کریں, سفر حضر میں پڑھا کریں, نوافل میں پڑھا کریں, سنتوں میں پڑھا کریں, معمول بنائیں پڑھنے کا, تو انشاءاللہ اس قرآن کی برکات سے وہ مالا مال ہوتے چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قرب اگر بندہ حاصل کرنا چاہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ میرا کلام ہے جو میری جانب سے نکلا ہے قرآن پاک. اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسلسل تلاوت میں مشغول رہے, اتنا مشغول رہے کہ اسے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. وہ پڑھتا ہی رہے ہر وقت تو اتنا ملے گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملتا. یہ تو بہت بڑا اللہ نے فضل و کرم کیا جس کے سینے کو اللہ نے مرکز بنا دیا قرآن پاک, اس سے بڑا فضل و کرم اور کیا ہو سکتا ہے. اب جس آدمی کو یہ سعادت مل گئی اور وہ اسے نہ پڑھے, اس سے کما حق کو فائدہ نہ اٹھائے تو وہ خسارے اور نقصان میں رہے. تو حفاظ کرام اس کا ارادہ کر لیں کہ جو سلسلہ قائم ہوا ہے قرآن سے یہ آخری دم تک برقرار رہنا ہے, پڑھنا ہے پڑھنا ہے مسلسل پڑھنا ہے, اس کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اس مجمع میں بہت سے ہمارے آس پاس سے آئے ہوئے مہمان بھی موجود ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ دین کی بقا کے لیے دو چیزوں سے مسلمانوں کا تعلق لازم ہے, اس کے بغیر بظاہر اسباب دین باقی نہیں رہ سکتا. نمبر ایک مسجد, نمبر دو مدرسہ. اگر کوئی ایسی جگہ جا کر آباد ہو جائے جہاں دور دور تک کوئی مسجد نہ ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ اس گھرانے کا دین بھی رخصت ہو جائے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے غیروں کے ماحول میں رہنے سے منع فرمایا, کیونکہ ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے. لہذا جہاں بھی رہیے مسجد سے اپنے کو جوڑے رکھیے تو نسلوں میں دین زندہ رہے. مسجد میں محض جانے آنے سے گھر کے اندر مسجد کا چرچا ہوتا ہے, ابا کہاں گئے؟ مسجد گئے. ارے بھائی نماز کتنے بجے؟ اتنے بجے. ارے بھائی آج جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں, کچھ کرنا ہے؟ تو ایک ماحول بنتا ہے. اور مسجد سے آدمی نہ جڑے, پتہ ہی نہ ہو کہاں مسجد ہے کیا ہے, تو دینی جو نقل و حرکت ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو ایک تو ہم جہاں بھی رہیں اس ملک میں یا کہیں بھی, ہم اپنے کو کس سے وابستہ رکھتے ہیں؟ مسجد سے. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا, قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے. کیا بشارت! قلبہ معلق بالمساجد. تم دنیا میں مسجد میں اپنا دل رکھ دو, اللہ تعالیٰ تمہیں وی آئی پی لاؤنج میں بٹھائیں گے کہ یہاں آؤ, تم نے ہمارے گھر سے تعلق رکھا, اب ہم تمہارا اعزاز اور اکرام کریں گے. تو ایک تو مسجد ہے, اور دوسرے یہ مدرسہ, یہ مکتب. مکتب بھی تو مدرسہ ہی ہے. اصطلاح میں ابتدائی مدرسے کو مکتب کہہ دیتے ہیں, ورنہ مکتب بھی تو مدرسہ ہی ہے. اس سے اپنے بچوں کو جوڑنا ہے. مکتب کی تعلیم لازمی ہو, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اسکول پڑھاؤ نہ پڑھاؤ, مکتب ضروری ہے. وہ تو مباح ہے, مستحب ہے زیادہ سے زیادہ ہو تو, نیت اچھی ہو, لیکن یہ تعلیم جس میں ہمیں اپنے عقیدوں کا پتہ ہو, اپنے فرائض کا پتہ ہو, جو فرائض ہیں ان سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کا پتہ ہو, یہ تو ہر مسلمان پر, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, اسے جاننا لازم ہے. اگر یہ صورتحال نہیں رہے گی تو ایک دو پیڑھیوں کے بعد یہ مسجدیں ویران ہو جائیں. مسجد بھی آباد جب ہی رہے گی جب نسل مدرسوں سے وابستہ رہے گی, تو مسجد آباد جب ہی ہوگی. ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے, امریکہ سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے دلی میں. اللہ اکبر, ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور امریکہ کی مساجد کا حال بیان کر رہے تھے کہ امام آتا ہے, داڑھی مونچھ صاف ہے, پینٹ بوشرٹ میں ہے, پگڑی ٹنگی ہوئی ہے, آیا اور اپنے سر پہ پگڑی رکھی, اللہ اکبر شروع. کہہ رہے تھے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% وہاں کی مساجد کے امام طہارت کے ضوابط کو پورا نہیں کرتے, کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے. جو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے اس کو صحیح پاکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نائلون کے موزے پہ مسا کرنا عام ہے, مرد عورت برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کئی مسجدوں کے بارے میں بتایا لاس انجلیس کی کہ چار پانچ مسجدیں ایسی ہیں جہاں امام بھی عورت ہیں اور نمازیوں میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری دنیا میں گھوم کر کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو شان یہاں ہندوستانی مسلمانوں کو عطا کر رکھی ہے ایسی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور یہ بالکل برحق ہے یہ بات. آج ہمارے بزرگوں کی محنت کا ثمرہ ہے انہوں نے جو مزاج امت کا بنایا اس کا ثمرہ ہے کہ آدمی اگرچہ خود داڑھی نہ رکھنے والا ہو لیکن اپنی مسجد کا امام ایسا برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کی داڑھی کٹی ہوئی, کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. یہ بزرگوں نے مزاج بنایا اور یہ ماحول آپ کو دوسری جگہ نہیں ملنے والا. اس مزاج کا اثر یہ ہے کہ آج یہ اچھے اچھے نظارے ہمارے سامنے ہیں, مدارس کی شکلیں ہیں, مکاتب کی صورتیں ہیں, داڑھی ٹوپی کا چلن ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اور قدر جبھی ہوگی جب یہ سلسلے اسی طریقے پر چلتے رہیں. جیسے آبادی بڑھے ویسے ہی مکاتب بھی بڑھیں, ویسے ہی مدارس بھی بڑھیں. ضرورتیں بڑھیں گی تو اداروں کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اور دنیا دارالاسباب ہے, یہ ادارے ہوا میں نہیں چلتے. یہاں رہنے والے سب فرشتے نہیں ہیں کہ وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں, وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں, ان کی بھی ضرورتیں ہیں, ان کی تکمیل کرنی. جو اس میں اپنا مال لگائے گا اس کو بہترین اجر و ثواب ملنے والا ہے, کیونکہ وہ دین کی بقا کے لیے اپنا مال لگا رہا ہے. ایک ایک کے بدلے میں نہ جانے کتنا گنا ملے گا انشاءاللہ. تو جو ہمارے ذمہ دار حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ان اداروں کی قدر کریں اور اپنا تعلق مسجد اور مدرسوں سے مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے اور اس کا جو نام ہے نور الاسلام اس کی روشنی کو اور مزید گھر گھر پہنچائے, نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کا ذریعہ بنائے. منتظمین, معاونین, اساتذہ, طلباء سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.